سورة آل عمران یو سل دو یا نمبر آیت دے دا آل عمران سلورم پارا دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. سورۃ آل عمران کے سلور مزامینو او صورت پدریو حصو تقسیمو. اوله حصہ کې اثبات توحید او درش په آیاتونو. او دویمه حصہ کې اثبات د رسالت او پنځلس پلیتای وي. دریمه حصہ کې د جماعت د جوړولو د پاره پنځه اصول او دوا واقع وي. یو د احد او بل د بدر واقع پی تفریق لا زجرو منز منز کے ترغیباتو تحجیوہ تسلیوہ حضرت تا داغی بیانی اوکو دا دیز اینا اشارہ دا حمراء الاسد مقام تا یا اشارہ دا بدرسانی تا صحابہ کرام چکل شکست دا احد پا میدان اخور کافر دې زور او شور سره ډېر خوشاله و. د جنگ احد نه پس ابو سفیان چې کله دې روان شو یو مقام ته ورسېده چاغه تا حمراء الاسد مقام وې. نو هغه ځای کې هغه کې ناشېده او یې را موږ ډېر کوشش وکړو صحابه خو ډېر وبجلې شو ورزو پینو دا چه کم مات گود دی چه دام ختم کو بیا پی ورشو پایی که ابو سفیان دا آغی مشورو آغوی نا دا چه کم فتح منگ تا نصیب دا دا پشکس ولی بدلو دا صحابو مثال پشان دا زمرو دی زمره چه کلا زخمی شی نو بیا آوان ریره کئی اغه زخمیان شوی دی او اغه غره پزان نه دی اغه چمنګه سملیو خدای گواذ اس نه چرته دا تیار فتح زمون په شکس بدل نه شي. نو اغه زینا اغه دا اراده بازو وکړه خو اغه ته اشاره کوي یا بازو وی چې ابو سفیان د جنگ احد نه پس په یوم زه ادری دا او چغه کړه حل فیکم محمد حل فیکم ابو بکر حل فیکم عمر یو یو صحابینو بی اغسطا آیاغا موجود دی نبی علیہ السلام و صحابہ موجودو وی جواب مورکوئی. نو چکلا اغلا جواب بنمونو ملاو نشو نو آغا پوشو اگنی دا طول ملشوی دی پدی جنگ کے نو آغا چنگ اکلا اولوبل اولوبل حبل اوچت شا حبل یولی بوتو خلقو بداغی پوچا پاٹ کاو و ازا ستاپ وجه منگتا فتح ملاو شوا اولیلو صحاب دیو وجه ستاپ وجه چکل آغا دا شرک آوازو که نبی علیه السلام صحابو تووی جواب ورکی و ایسا جواب ورکوی وائی اللہ اجل الله اعلی واجل لنا المولا ولا مولا لكم و پیغمبره و دیتا چې الله لوی دی الله او چت ذاته زموږ معاون شته او تاسو معاون نشته. دا مخکې جواب ول نه ورکاو چې دا ورسته جواب ورکو ورسته جواب زکه ورکو چې کلمه د شرک ویلا او د کلمې د شرک پرد کې به جواب ورکې ستامه کې چا د شرک غلط الفاظ وي د بی دیني نو جواب ورکې یاره ګم چې بیا به خالق ماته وي چې دا فلانه دی او دا فلانه دی. نه نه چې الفاظ د بيدینی د الله او د پیغمبر یا د دین اسلام خلاف چا आवाज وکړ یا د شرک یو کلمه ویلا نو جواب ورکا ها وېدا سندا او دا ورسته جواب زکه ورکاو چې دا د شرک جواب او مکه زکه نو ورکاو چې دا هغه ته خودلا چې دین په نبی علی سلام او په صحابه پورې بند نه دی موقوف نه دی ګنی هغه به دین به کاغه لاله دین به ختم شي نه زمنګ نو ورسته به دین جاری وي منګ بنيو دین به مقصد اداو هغه ته اشاره کوي او نبی علیہ السلام چوغا چوله وا بیاوخ کلا جبرئیل راغه او هغه ورته وې تا خو چوغوخ کلا جبرئیل ورته وې ما خلانه ده اوخ کله زچ فلانی زیل زو صحابه توا تیارې کا فلانی هغه مقام دې چال تلار شو او تاغه سره و جنگیو نبی علیہ السلام اغه ته وی چې فلانی ځای کې بجنګي غو بیا اغه زه ته دی لال نبی علیہ السلام صد صحابه خو کافرو کې ير رااله اغه حضرت ته حاضر نشو اغه بیا څنګه چې ته مت نقصان رانی کی اغه ته اشاره کوي الذين استجابوا لله ورسوله اغه مؤمنان چې اغه اومن الحكم ند الله او پیغمبر پس دا غنا چې ورسي دا غيته زخمونه خو ته زخمونه رسیدلو کمزوری شیو زخمیان شیو خو سره دا غینه دا الله او پیغمبر حکمونه منی کدا د دې زمانه وې زسړیا یو پیدا خو دی و جلو اوس بیا په جنگونو ورولې دا هغه صحابو چاغې د الله او د پیغمبر په خوشاله اولو کې زندگی تیرا کړي وا اغې د تکالیف او د مصیبتونو د الزامونو نه یریدل للذین آمنوا منهم ظفروا دا کسانو چاغینی کیو کله دینا وتقوا اجر عظیم غیر اجر دلوی دا سره دینا نبی علیہ السلام یزی چوزوی زچو صحابه اورته وی پروا نشتا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم پدې کې کافرو یو جاسوس قریش راولېګا اورته وی چ صحابه تو وایا او نبی علیہ السلام تا چپلانی مقام ته مرادای ال تدیر کافر جمع شوی او بیا به تاسو شکست ملاو شي چې کله هغه دا خبر او کا هغه نعیم نی مسعود ثقفی او یابل ورس چیو صحابه ورته ویر ډیر خدای چې ډیر داخلي ډیر به تی و جنو او موږ رسو کی ګناغه مقام ته بزری کو آ کسان چې ویغه ته خلکو ان خلق نو یو کس ویلو خوراله ګله ډیرو لږه تعبیر ته خدمت سره وشم یو کس یو کار کوي او نور په رضای نو هغه ټول په کار کې ملوثی ان الناس بشک کفارو د مکه قریشو قد جمعوا لكم اتفاق کړی دې تاسو د پاره د جماعه سره لکه چې لام راشي نو فمانه د اتفاق سره لفق شو میرے گئی داغینا فزادهم ایمانا زیاد کا دے خبر مومنان الرخ ایمان سرد ایمان وقالو بیوی حسبن اللہ کافی دے منگ لرا اللہ ونیم الوکیل او سقزی موار دے اللہ منگ لرا نبی علیہ السلام او صحابو دا کلمہ وقی ویلوا حسبن اللہ ونیم الوکیل چه پسخ زیبانی ورزی میدان جنگ دے مقابله شروع کې دو والا دا ویلو ابراهيم عليه السلام چې کله سخت زيت غرزيږي ور د ناغم وي حسبي الله ونعم الوکیل کافر مال الله سخت زموار دی الله چې کله یو سخت زبانه ورزه سخت مقام دی دا کلمه وایا حسبي الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله نو واپسو په نعمت طرف د الله نه په فضل باندې اغه ځای کتره ځای تیرې کړې تجارتی سامانونه اغه ځای کې حاصل کړ تجارتونه وکړه چا مالونه وروړي اغه ځای کې خرج کړ چا دا اغه زینوا سره او ځان سره یوړو لم یمسسهم سوء چون رسید اغه تاسو تکلیف تکلیف زکه اون رسید صحابه او ته چې جنگونه شو کافر دې روب کې راغلو نو اغه ځای ته حاضر نشو واتبعوا رضوان الله او تابع شوه د الله د رضا منځیا سوچ د الله د رضا منځیا تابع شي نو الله دا غن رضای رضی الله عنهم ورضوانه واتبعوا رضوان الله او تابع شوه صحابه د الله د رضا منځیا والله ذو فضل عظیم الله مالک د فضل وی دی ا صحابه چې د الله د رضا تابعداري کړی دا ا صحابه چې د الله او پیغمبر د حکمونو تابعداري کړی وا ا صحابه کرام چې داغه په بارک قران وی وجعناکم امته وسطن تاسو ګرځولې موږ یو ټولګه درمیانا ا صحابه چې داغه په بارک قران وی کنتم خیره امته اخرجت للناس ا صحابه چې داغه په بارک قران وی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کدی خلق ایمان روڑو پا ایمان استاسو اے صحابو نو فقد اعتدو تاقیدی بلار مومی آ صحابا جداغی پا بارک قرآن وی اولائک هم المؤمنون حقا اللہ وی که مومنان دی نو پا سچا مومنان دا دی اللہ وی اولائک هم الصادقون اولائک هم الراشدون اولائک هم الفائزون اولائک هم المفلحون دا ټول القاب الله صحابو ته ورکړي والله ذو فضل عظیم الله مالک ذو فضل لوی دی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه بشکا دارنګي شیطان یریتا سرر د خپل دوستانو نا یا شیطان یریتا سو په خپل دوستانو سره د شیطان لوی دوست په واخ سوکو ابو سفیان بې ایمانه اوا کلا ایمان نه وروړې د شیطان دوستو او چې کله صحابي وګرځي د ایمان وروړو ربیع الله د پیغمبر دوست جوړ شوی دا الله خو حدا ډیر صحابه کرام او ازیتونو د ابو سفیان د لاسونو رسیدلو او چا الله اخر کې سماو نو ایمان نصیب شو صحابي وګرځیدا انما ذالکم مشذکا د کافر لیډینګ یې کاو د کافرو جرنیلو انما ذالکم شیطان یخوف اولیاءه بشکا دارنګي شیطان سو کلک ها فلا بسنګا چې په بدل کې کلک وي شیطان یخوفکم اولیاءه بشکا شیطان یری تاسو لرا اولیاء او خپل دوستانو فلا تخافوهم نو یریږئ تاسو دا غینا دا ابو جهل په اوګه لاس کې خودو شیطان او یار پروا مکوا انی جار لکا زستا پناګری ما پوش پنا بزدر کوما او چې کله هغه دلی ولی دی فلما ترات الفئتان هغه فرشتو هغه دلی دا هغه ابو شیطان هغه ډلې د فرشتو ولیدي چې دا روانې د بدر په میدان باندې نڅغه کړه انی ارا مالا ترونا انی اخاف الله رب العالمین اے ابو جهل ټینګشا زغل کړي وینم چې ته نی ویني او زه یاري ګم ځاله نه چې رب دم او منډه شروع کړو یتیا میله یا لوړ منډه واله وګو کو پښ نو بیا سره ملګری په ډاګ پړي دی ښا د شیطان ته ملګری جوړ شي چې په دې بېمانه باندې ملګری هغه تاکله ملګری ګني او بیا په ډاګ پړي دی لکه د شیطان فلا تخافو وخافون ان کنتم مؤمنین و یریږي زمانہ کې تاسو یقین کوونکی تسلی وا حضرت تا او خطاب امیر ذا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غم جنگی تعالی را پیغمبر کسان چا تلوار کوي په کفر په کار د کفر کې انهم بشک دي چې لا يزر الله شيا چر نقصان شر رسول الله ذا شي اندزرې تلوار وکي په کار د کفر کې دې شکه دې تکلیف رسې ضرر رسې الله تعالی ان تقریب نشو رسول الله تعالی تذره یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخرته غالی الله چوب نه ګرځي دې لرا برخه په اخرت کې ولهم عذاب نظیم او خاطر العذاب دی لوی غم جننی کی تعالی را دا غیرت بد ان الذين اشتروا الكفر بشکا کسان چې غره کا عمل د کفر په ایمان باندې عمل د کفر غره کا په وز د ایمان یا پس د ایمان نه لو لا یزر الله اشیا چرې زره نشرو سول الله تعالی زره ولهم عذاب الیم خاطر العذاب دے درناک کفر مغره کا په وز بدملی مغره کا تسلی ولا یا سبن الذين كفروا غمان او خیال دې کیا کسان چې کفر کړي انما نملی لهم خير لانفسهم چې بشک منګه امید نور کو دې لرا اګر دا امید غره دې د پاره د نفسونو داغه دا غمان دې کافر نه کوي چې الله عزو تسنوي ما غني زول امید نور کوما یا دا غمان دې کافر نه کوي غني زنا خبره ما سورت ابراهیم کی براشی ولا تسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ها ګمان مکو ته پاکسانو ولا تسبن الله غافلا ګمان مکو ته پالا دنا خبرو عما يعمل الظالمون دا سنا چ کوي ظالمان اخر د ابراهیم اخر رکونا یو رکو مخکې انما یوخرهم بشکار سکی اللہ دیرارا لیوم من آغیرات تا تشخص فیه الابصار شتیغی براوی تی پائی کی نظرنا پوش گمان پی مکوا چمنگ دیل امیدون ورکو یا گمان پالا دنا خبرو مکوا انما نملی لهم لیزدادو اسما بشک منگ امیدون ورکو دیرارا دا پارد دی چه دی زیاد کی دی گناہ لرا امید الورکا لیز دادو اسما چخل یخ کی پگونا ویلی کل یخ کچھ بید سارمان دنیا کی پاتی نیشی ولو معذاب موحین اللہ ویلی یخ کا کافر آچی بید سارمان نیشی رداو داو انما نملی لهم لیز دادو اسما ولو معذاب موحین او حاضر عذاب اسپا کونکے خوار انکے اوز علت جہاد جہاد اللہ ولی روا کاو وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه دې الله چې پری دي مؤمنانو لرا په حالت باندې چې تاسو په غي باندې اوسو دا چې الله ان پری دي په حالت تر دې يميز الخبيث من الطيب چې جدا کې پلید د پاکنا وما كان الله ليطلعكم او دې الله چې خبر کې تاسو لرا الغیب پټو سيزونو باندې الله په پټو څوک نه خبره ولکن الله یجتبی من رسل بیشاء لیکن الله لکن په معنا د استثناء منقطع صدا ځان له کلام دی مبتدا او خبر ولکن الله یجتبی من رسل لیکن الله غره کوي د پیغمبران د رسولانو خپلونا ا من رسوله دا پیغمبرانو خپلونا لرسالته دا پارا دا پیغمبر رئی دا پارا دا نبوت آسو چخو غیشی نو فیوحی الیه نو وحی اوکی آغتا دا مانا دانا چا اللہ غورکی دا رسولانو نا نو آغتا علم غیب کئی نا دا مانا غلط دا ولیکن ناس رزان کلام جدا شو منقطع شو دا مخکنا او مستثنا منقطع شو مبتدا او خبر ځان له جوړيږي ولکن الله یجتبی من رسله للرساله والنبوه لیکن الله ورکه د انبیایو خپلونه د څه لپاره ورکه د پاره د پیغمبر او د رسالت لپاره سو ورکه ا سو کې شاو چوخه کې شنو فیوحی له وحیو کې الله غطا فامنوا بالله ان ایمان اوره فالا ورسول پیغمبرانو د الله او که تاسو یقین کو ځان بچ کو د سستینا فلکم اجر عظیم نو تاسو د پاره اجر دی لوی علم غیب صرف او صرف خاصه ده چاله دی والله ده مخلوق په پټو سيزونو خبر نه دي انبیا خبر نه دي اولیا خبر نه دي عالم الغیب چې دی نو صرف څوک یا والله ده حدیث باندې زخایل لیکلی دي چې زکه دا خبره چې علم غیب ثابت دی اتوشتما صفا یو کم درشما صفا یو درشما صفا کلی کی زدکا دا خبرا چل میں غیب ثابت دے انبیاء لرا اولیاء لرا نبیاء وی زدکا دا خبرا چل میں غیب ثابت دے ٹولو مومنان لرا چاہے ویلی دی منگ ویلی دی آل نسول جماعت ویلی قرآن وی اہل علم غیب ثابت اچھالا ندے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله پیغمبر مخلوق اعلان تو کا مخلوق ته اعلان وکا ها قل لا يعلم من في السماوات واچ نه پویږي هغه مخلوق چې پر اسمان نو وخت از مخو کیږي الغيب پټو شيزونو پټو شيزونو اسو خبردار نه دي الا الغيب غير ذل الا الله بذل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله انبیاء په یاندی په پټو شيزونو باندې اولیاء فرشته په یاندی په پټو شيزونو باندې اره دې زمانه خلق راغې نه پويږي پیر پويږي فلاني ولي پويږي او مړې پويږي دا رسېږي نه سړیا دا الله نه بغیر په پټو شيزونو څوک پوه نشتا او قران په دې زیات تفسیر کوي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا اعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها الا في كتاب وما يعلمها فوش دا ټول ذکر کوي چې و چپانا لوندا پانا ورځيږي بڑا او کتا باغ پټو شي زونو زموار سوګي یا والله دې او داران ادا پويږي او د کمیس له معلومات کوي کمیس له معلومات د يعقوب عليه السلام د خپل زوی نشکولې د يوسف عليه السلام چې خپل زوی ولا کمیس د خپل زوی غوړې او دا نوې چې دا ژوندې دې او خدا مړلې پیغمبر دې ژوندې دې زو خپل زوی د کمیس له معلومات شي کول ژوندې دې او کومل له ګوره هر انسان تا رور تا لار تا زوی تا خزه تا خاون تا داغه د بچو د کپړو احساس وی بوی راي کی راځي ویله کدا زما د بچی کپړی تر څه پته ز پیجرم هغه بوی دې پدې او حضرت یعقوب علی السلام ته د خپل زوی د قمیص پته نو چاغه ژوند دی او کاغه مړل او د دې زمانه خدای ته پته لګی زیاده کې پیدا شوی کلا بټ کې پیدا شوی پلان دې کې پیدا شوی او قمیص نه معلومات کړي اره کته ته او د تور او د نوک نه معلومات کړي نوک به تور کی لپای کی هغه ګوري کپلو ته تور واچې مخته دا غې نه معلومات کړي ها د تعویز نه معلومات کړي د پلان کی د بلستنې د ګټ نه ته تعویز راولا آی ګور پر تعویز نه هر چلار شي شیا تعویز ته دام دی بې معنی کړ دا د کړو چې بلار شي نو هغه ته وي اقال راولا یو لیکي هغه پرستن کې کې دا ابل ته چبل ور شي نو یې پتا چې تعویزونه کوي ما هنه دي کوي دا هغه پرستن ته وګړه پلاني پرستن ګټو ګړه دی بې معنی کړ دا دوکي جوړ کې ده پويګم وای کړم پیدا تعبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپا یو بې معنی راغې سرکش دیو حدیث کلا ذکر او نبی علیہ السلام ما اونیو ما یو ستنی پوری اوتالا ما ویچه سار دمکی ما شمان دی پیری پوری سرکسو کی لو بیو کی خو ما تا دا سلیمان علیہ السلام زمان دا روڑ خبر مخیتا شوا چی اللہ مالا دا سی موجزی را کی چی دا سی موجزی دا چاہتا نیور کری ربی حبلی ہاں الله مالا دا سه پیغمبر دې معجزه را کتا چا دا ور کړی نه مې باز رستو زمانہ رماوي چې دا خداغه جنات تابعو دغه کار نه ویول کول نه ما پرې خو دا غیر دا وځه ا دې دا ما تابع دي ا ما تړلې دي ا ما لوخ کی بن کړی دي الګ اول خوشتا تابع او کدي نو ته دا سليمان عليه السلام خبر ول رد کې اول خدینه نبی علیہ السلام انیو تسلط پیراغ بیان پرے ہو دوئے زمان رور سلیمان علیہ السلام دا ویڈیو تداغنہ لوی سارے فامنو بالله ورسولی وان تؤمنون ایمان اوڑی پا اللہ پام بیاو دا اللہ او کتاسو یقینو کو زانم بچ کدو سستینا دا شرکنا ولکم اجر نجیب نستاسو دا پارا اجر دیلوی وَلَا يَسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ خیال او گمان دنه کې هغه کسان چې بخل کوي پاغه مالونو جوړ کوي د الله د خپل فضل نه وخير اللهم کینیا غور دې دې لرا نه دا ډیر مال بدتر دې دې لپاره بل هو شر لكم بلکې دا بخل بد دې دې لرا تعالی الله مال درکو ته پاغه مال باندې بخل کې او دا بخل ستا په دې مال دا ډیر بد دې دا عذاب دې دې لپاره سایو توبقون ما بخلو به یوم القیامه زرد تاو بکلی شر دینا هغه مال چې د بخل کړو پاره په ورځ د قیامت کې ګوره مال خو هغه حدیث کې راځي مال هغه د نبی علی صلوات و سلام چې تا او خوړو فنا دې کا مال هغه چې تا واغستو جامې دې زړې کړې ز مال هغه چې تا د ځان مخ کې صدقه کو او ذخیره دې جوړه کړې ځان نه مال هغه او دې درې او دېنا علاوه نور ستا مال نه دي یا بت د کشرانو د پارا مال ساتي داغه به چوکیدارې او یا به داغه د پاد خزانچی مال هغه پیغمبر پاک وي چې پخپل دي او خوړو او فنا دي کا مال هغه چې کپړې دي وا شوري او هغه زړې کړې مال هغه صدقه چې هغه ځان نامکه صدقه کړه دا خیر د پاره په دین دی ولا ګولې ها او هغه ځان د پاره ذخیره جوړ کړه او د دینه علاوه ک نور مال ته جمع کې نو هغه د خپل اولاد د پاره چوکیدار جوړول لی د خپل ځان او یا ذخیره کول لی داغه د پاره هو بلکې راځي نبی علی صلاتو والسلام چتا سره الله و چتا لما کم شه د کړي هغه ذخیره ک د خپل ځان د پاره دا خیر د پاره ځان له ذخیره جوړه کا نو چې تا غ مال ټول د الله د پاره ورکو ذخیره د جوړه کا دا خیر د پاره نو الله بستا د اولاد د پاره ذخیره جوړه کی دنیا کې دا موا چې دا مال چې کوم به زما اولاد سکے نه نه دا خوستا په لا اعتماد نشتا په لا د بد ګمانی دا چې مال را کوي او زما اولاد له نور کوي الله وې چې زغه چې صورت سره دا خرج کا د الله د پاره ا ذخیره کا زما سره اپ دین باندې لستاد اولاد د پاره بزو ذخیره جوړه کما هغه جوړه کړ جوړول ولا غل مونږ په مال باندې په دین باندې زمونږ یو روپۍ نن نزي یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل واشر لهم بل کذابت دے دی لرا سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه زرد توق بکلیش دینا اغه مالونه چې بخل کړو پاره په ورځ قیامت کې وللله میراث السماوات والارض خاص الله تا پات کې دل داس ماو نو د زمګوري لستا مالم پات کې تا ته داسې ګډي جوړ کړو تا په بینکونو کې خزانه کړې وې او ته دنیا نه لاله بچي بیا مستی کوي او بیا په هغه خپل هڅه په بیا کې جنگونه په بیا کې لوتا په دین ولې نه لګولې تا ونه زانه ذخیره جوړولا هغه اولاد د پاره بس ذخیره جوړه کوم تا اولاد بیا سکے هغه مال چې تا په خپل لاس او کې په کار چې پاغه دی ښا جماعت جوړ کړې وې اره په خزه کې لګولې وې په علماو دې لګولې وې د دین په آلات دې لګولې وې نه اې د پاره سره پیسې نه نو دا غزه بیا خو دې رسخت کې دوه په دله سونو تلار شو په خزانو بیا د بچو د نسو جګړي وللله میراث السماوات والارض الله تا پات کې دل د براو د خطر دي والله بما تعملون خبير.